Florentien van der Meulen. De Amerikaanse aanvallen op Iran zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dat zeggen meer dan 100 deskundigen van bekende Amerikaanse universiteiten in een open brief. Zo zijn ze bezorgd over de aanvallen op scholen, zorginstellingen en huizen, maar ook over sommige uitspraken van president Trump. In Duitsland is een man opgepakt die in een trein dreigde om een aanslag te plegen. Het gebeurde tussen Keulen en Frankfurt. Hij gooide met vuurwerk in de trein en hij had ook een mes bij zich. 12 mensen raakten licht gewond. Een medepassagier overmeesterde de man en sloot hem op in de wc totdat de politie kwam. En de ruimtemissie naar de maan is nu echt begonnen. Vannacht werden de astronauten van de Artemis II-missie met speciale motoren uit hun baan rond de aarde geslingerd. Het ruimteschip is nu bezig met een reis van 400.000 kilometer naar de maan en weer terug. En de raket zal tussendoor niet landen. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken bewolkt, maar soms laat de zon zich zien. Vanmiddag dan gaat het vanuit het westen regenen en aan zee waait het hard. Het wordt een graad of 10. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentien. En dan eens even kijken. Ja, ik kan het me niet voorstellen of er files staan. Rick, is het zo? Staan ze er? Er staan geen files. Nee, ja. Het is Goeie Vrijdag, hè? Ja, precies. Het zal wat rustiger zijn op de weg vandaag in verband met die Goeie Vrijdag. Zijn er ook andere mensen? Of zijn wij de enigen die werken? Nou, we zijn echt niet de enige, hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar dat ga je zo meteen wel horen, want wij zoeken een eerste luisteraar via 0909-3058. Wil jij vandaag op deze Goede Vrijdag de eerste luisteraar worden? 3 april, jouw dag laten zijn. Bel even met 0909-3058. Dus 0909-3058. Een t-shirt hebben wij voor je liggen. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met een opmerkelijke lichtsignatuur. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. En met een comfortabele 450 kilometer elektrisch rijbereik. De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Are you drinking my buttermilk protein? Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hey, hallo, goedemorgen. Laatste van de werkweek. De vrijdagochtendeditie van de Ochtendshow. 6:02. Dan gaat ie met Fred Evans. Radio 538. Start de show. You ever heard about that thing? I mean, that real thing. bij 538 in de dansbare uitvoering. Maar nou is het ook een hele dansbare dag vandaag natuurlijk. Jazeker. Heb je er zin in? Ja. Nee, zeg nou eens gewoon eerlijk. Heb jij er zin in? Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Jij bent niet zo'n house. Ik ben niet een enorme house. Maar ik weet er te weinig vanaf. Dus ja, ik ga er zeker luisteren, maar het is niet helemaal... Ik dat Flo een stiekem house is. Ja, af en toe luister ik wel naar house. Maar ik ben meer van de deep house. Zo. Ja, ja. Ja, jij gaat echt een beetje underground. Dat is een beetje panfluit tantra. Ja, ja. Dat zit er wel tegen aan. Is er een bekende deep house plaat? Nou ja, ik hou van... Ja, dat kennen jullie denk ik niet. Kermesse schrijf je. Ja. Met een K. En ja, dat vind ik heel lekker. Maar het is meer een beetje Buddha bar-achtige. Ik ga sushi eten in een hippe tent. Oh, en daar staat er op de achtergrond een beetje... Ik denk, wat staat er toch de hele tijd... Wat is dat voor gebeuk op de achtergrond? Maar dat is dan de muziek die aanstaat. Nee, dat ook weer niet. Zitten en een beat. Ja, ja. En een beat. Ja. Ibiza. Dat een beetje. Een beetje Ibiza lounge. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Voor de mensen die denken, hoezo hebben jullie het hierover op een goede vrijdag? Nou, vanmiddag om 2:00 gaat de officiële House Top 1000 van start. Ik ben zo benieuwd. En Rick kan het vast wel onthullen. Wat staat er op plek 1000? Tada! Doe even, jij bent natuurlijk Mr. House Top 1000. Ik hoor jou de hele tijd over Todd Terry. Maar... Initiator. Professor House Top 1000. Ja, Mr. House Top 1000. Weet ik niet. Maar dan ga ik zo even voor je nakijken. Oké, gaan we even kijken. Want de lijst is... vanaf 12:00 gingen de stembussen dicht. Dus dat betekent dat 11:50 is de druk op de knop. Dat is mooi digitaal stemmen. Dan hoop ik niet dat er iemand een hertelling aanvraagt. Nee, want dan zijn we bezig. Ik weet niet, zijn er volmacht eigenlijk uitgedeeld van de stemmen? Want dan moeten we wel even goed in de gaten houden. Dat niet David Guetta gewoon op zichzelf is zitten stemmen vanuit Frankrijk. Dat kan natuurlijk. Nou, House Top 1000. Een nieuw evenement hier, zoals ik het wel noemen. Want het is het hele paasweekend te beluisteren. We starten om 2:00 vanmiddag ermee. Ik zou het zeker gaan volgen. Het is, het klinkt wat ingewikkeld, maar ik heb gezien welke platen erin staan. Nou, niet ingewikkeld. Het zijn allemaal gewoon hele leuke dansliedjes. jij doet het iconische house, eenvoudige dansliedjes. Nou ja, ik vind house klinkt toch altijd een klein beetje zwaar. Ingewikkeld. Echt waar? Ja, ja. Het klinkt hard. Oké. Ja, maar goed, dat is een gevoel. Ja. We gaan even naar het nieuws voor vandaag. Openbaar Ministerie heeft 4,5 jaar cel geëist tegen Ines Wesky. Volgens justitie speelde zij informatie door naar Ridouan Taghi en had ze veel contacten met zijn zoon. En daardoor konden de drugshandel en witwaspraktijken volgens het OM gewoon doorgaan. Officier van justitie Jerko Patist, die legt toe in de rechtbank hoe dat in zijn werk ging. Door als advocaat op deze wijze te handelen, heeft Wesky niet alleen het vertrouwen van haar beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in zowel de advocatuur als het functioneren van de rechtsstaat. Ja. Hebben jullie het een beetje gevolgd, die zaak? Nou, zijdelings. Inderdaad, zijdelings. Kijk, het ding is natuurlijk... Maar zij was een topadvocaat. Ja, ja, ja, zeker. Ik vind het ook wel heftig dat zij dan echt in de rechtbank zegt... Ja. Ik ga nu dood, ik ga dit niet overleven. Jullie weten gewoon dat ik het niet expres Ik zat ook te denken van, kijk, wat er gebeurd is... als dat allemaal zo is, als dat gegaan is dat niet goed? Maar ik vraag me ook af inderdaad... had je dit zo in de openbaarheid moeten brengen... of had je dit misschien toch achter de schermen? Ze hadden ook kunnen denken namelijk van... joh, we kunnen haar inzetten om uiteindelijk hele belastende informatie binnen te kunnen krijgen. Ik weet niet of dat mag. Ik denk het niet, maar... Soms, ja, maar als dat uitkomt, dan wordt ze sowieso vermoord. Ja, maar linksom of rechtsom, vermoord. Als zij nu iets toegeeft of zegt... of er staat gewoon een prijs op haar hoofd. Maar zou ze echt vermoord worden? Ja, 100%. Zij zegt zelf, dit wordt mijn dood. Die Tachyclan, die schuurt niks, man. Want zij beroept zich nu op haar verschoningsrecht... en dat is de reden waarom zij niet praat in de rechtbank. Nee, ik snap het heel goed. Kijk, zij is natuurlijk... Ze omschreef het ook als een soort van vuurmuur waar ze onderachter stond. En ja, ze kon natuurlijk geen kant op. Nee. Dus ja, ze is volledig meegezogen. Anderzijds, door haar kon Taghi gewoon zijn gang blijven gaan. Jawel, maar op het moment dat jij het hoort, want ik vermoed dat het een beetje zo is gegaan van... joh, werk mee, want anders dan overleeft je man het niet. Ja. Overleven je kinderen het niet. Ja. Als ze die heeft de week eigenlijk niet eens. Maar stap je dan naar de politie of denk je bij jezelf, ik ga... meewerken. Nou ja, zij weet natuurlijk ook uit de eerdere zaken... dat zij echt voor niets terugdeinzen. Nee, Dus ik denk dat je wel 6 keer nadenkt voordat je naar de politie stapt. In maar dit goed, soort volgende week dan gaat het verder en dan komt de verdediging aan boord. En dan kan je dus ook erachter komen wat zij allemaal te zeggen heeft. Oké, de zaak Ines Wesky die sleept nog even voor. Ik kan met doen. Ja, dat snap ik wel, ja. We gaan even naar Ruud. Ruud komt uit Sundert. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, een ouderwetse marktkoopman. Jazeker. Doe even de aanbiedingjes van de aardbeien. 4 euro. Ik verkoop geen rare bijen. Wat verkoop je dan wel? Stringetjes? Nee, dat doet mijn buurman. Ik doe stroopwafels wakker. Dat is lekker. Dat is lekker zwart. Maar daar kan, je niet voorbij lopen zonder erin aan. Als jij dus naast Ruud staat op de markt, dan heb je de hele dag die stroopwafels te vreten. Ja. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik moet er ook vanaf. Maar op welke markt sta je? Ja. Ik sta vandaag in Heeswijk-Dinter. Oh, leuk. Is dat een beetje een leuke markt? Het is heel gezellig. Mart, ja, een klein martje, leuke mensen, leuk publiek, leuk volk. Grappig, hè? Dat Marco-mannen, die hebben het altijd over de mat. Die zeggen niet markt, maar die zeggen de mat. Ja. Ja, zo gaat dat, hè? En even alle clichés uit de kast trekken. Is de gulden nog steeds een daalde waard of is dat inmiddels ook al niet meer op de markt? Nee, joh, al lang niet meer. Was het maar waar. Nee. Dus de kosten blijven maar stijgen, hè, iedereen, hè? Ja, jullie moeten natuurlijk ook op pad iedere keer met die vrachtwagens. Dat kost dan ook geld. Ja. Nou, dat gaat steeds duurder worden. Ik sprak van de week een marktkoopman in Den Haag. Die had alleen al aan, om dat kraampje te staan, €1800 moest hij betalen. Hoe groot is een kraampje? Nou, voor een maand is dat. Ja, maar... Ik heb een verkoopwagen, een hele grote koetrommelrijk in. Oh. Ah. Maar kan het een beetje uit nog, Ruud? Ik denk het wel. Wat zei je? Kan het een beetje uit? Ja, het is niet anders, hè? Nee. We moeten de prijzen meegaan, hè? We zijn geworden met die suikertaxen en zo. Oh, ja, daar zit je ook nog mee, ja. Ja, en we gebruiken best veel suiker. Ja. Dus ja, dan dat kost allemaal extra. Maar ja, goed, de mensen die begrijpen het. Ja. En als ze het niet begrijpen, dan hebben ze pech. Heb jij ook, kruimels? Die zijn zo lekker. Ja, die kruimeltjes hebben we een tonnetje of 5-6 per jaar wat we wegzetten. Dat is echt veel. Ik heb soms het idee dat ze meer kruimels verkopen dan stroopwafels. In sommige gevallen wel, ja. Moet je tegenwoordig niet, omdat iedereen lekker inclusief heeft. Ik had een stroopwafel light, een stroopwafel zonder gluten, een stroopwafel zonder allergenen, een stroopwafel vegan. Een stroopwafel zonder stroop. Ja, hebben we allemaal. Gewoon een wafel alleen. Dag, mag ik een stroopwafel zonder stroop? Nee, we lekker vegan stroopwafels, want het is zielig voor de kuikentje wat in het ijs zat. Oh ja. Het is, terwijl de grillkip de boer aan de overkant met 1000 kippen hangt. Maar ja, goed. Ja, en ik neem ook aan dat je onzijdige stroopwafels hebt. Onzijdige stroopwafels heb je ook, hè? Genderneutrale stroopwafels. Ja, bijna. Ik heb echt eentje aan de kraam gehad. Die zei van, zit er ei in de stroopwafel? Ik zeg, ja. Dan zegt ze, dat is zielig voor de kuikentje. En voor die moederkip. Ik zeg, mevrouw, je hangt aan de overkant, die eet ik vanavond. Dus ik was weer een klant. Ik was weer een klant kwijt. Want jij komt natuurlijk door het hele land, of niet zo ver. Maar heb je ook wel eens een bekende Nederlander aan je kraam? Oh ja, een goede vraag. Oh ja hoor, ik sta ook in Oostenrijk bijvoorbeeld te bakken. Oostenrijk? Ja, met de feestweek, ja. En daar komt Django Wagner, Peter Beens, Rob Kerms. Waar kan je dicht naar die twee? Ben je uitverkocht? Dat is niet leuk, nee. Nee, maar die staat wel vaak aan de kraam, zeg maar. Ruud, gefeliciteerd, je bent vandaag de eerste luisteraar. Ja, je krijgt van ons een t-shirt. Lekker man. Ja. En kom een keer langs hier als je in de buurt bent met wat stroopwafels. Ja, echt waar, man. Je geeft het adres maar en ik kom een keertje makken bij jullie. Hartstikke leuk, super. Afgesproken. Ruud, heb een mooie dag vandaag. Jij ook, hè. Doei. Ik ben eerste luisteraar. Stroopwafelbakker, wel leuk. Ruud heet stroopwafel. Lekker, hij heeft bak van zijn achteraan. Ja. Word wakker met de ochtendshow. Je bed thuis, snel douchen, ontbijten. En pak nog maar een koffietje to go. En dan weer vlug de auto in. Je hebt eigenlijk geen zin, maar je slechte bui verdwijnt. Want het zonnetje dat schijnt. Word wakker. Goede vrijdag, het is 14 over 6 met muziek van Bon Jovi onderweg naar Max en Andy Grammer, The Thing I Love. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine. Cause the thing I love. Hey, don't know who I was before we met. Photographs remember things I wish I could forget, but you adore me despite all my ways. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I live in de 538-ochtendshow, waar het 9 minuten voor 6:30 is geworden. We hadden net even over die deep house van jou, Florentine. Ja. Maar het is wel leuk, Joe, als die zegt van, er zijn wel een aantal bekende deep house platen die in de hitparades hebben gestaan en die veel op de radio te horen zijn geweest. Okay. Dan heb je even een beetje een beeld wat dat dan precies is. Maar Prayer in C van Oh, maar dat vind ik echt een van de beste nummers ooit. Dit is deep house. Is dit deep house? Ja, dat, zo staat het omschreven. Oh, okay. Ik zie hier ook inderdaad het genre bij Wikipedia is deep house. Oh, en dance pop. Ik dacht dat het happy hardcore was. Nee, ja, en Ain't Nobody is ook zo'n plaat die, die valt ook in de categorie. Ja, het is een beetje helemaal mijn trager. Ja, het is een beetje slow. Maar wel met melodie. Ja, ja. En hoe dans je hierop? Ja, een beetje vaag met je handen in de lucht, denk ik zo, weet je. Alsof je de zon wil pakken. Nee, ik ben niet zo lief. Jij bent zo'n zonnepakker. Jij bent een zonnepakker. Nee, dat ben ik niet. Nee. Kan je een beetje dansen, of niet? Nou ja, ik hou wel van dansen. Ja, dat is het belangrijkste. Maar dans je wel eens thuis met je partner in de woonkamer? Ik dans vaak als ik alleen ben, gewoon een beetje. En zet muziek op. Maar is en dan ritmisch bewegen, of... Nou, niet helemaal uit mijn dak. Okay. Ja, gewoon. Ja, gewoon lekker. Ik volg bijvoorbeeld Wendy van Dijk op Instagram. Ja, zo. Nou ja, je bent met je vak bezig. Ja, ja. En, maar die dans die plaatst bijna elke dag een dansfilm. En die kan gewoon echt heel goed dansen. Maar die was ook danseres, hè? Dat scheelt niet. Dat was haar beroep. Maar die is ook al wat, hè? Die is rond, hoe oud is Wendy? Ook ik denk 50. Rond de 50 zo'n beetje. Maar dan kun je ook nog wat dansen, toch? Jawel, nee, maar het ziet er nog heel soepel uit. Heel 55 is Wendy. Nou, het ziet er echt... Ja, ik ben ook wel soepel, hoor, Rick. Nee, ik zeg ook niet dat jij niet soepel bent. Ik heb, hoor, Emiel, je vriend... ik heb toch een hoop gehad, maar deze is wel soepel. Dit allemaal in het kader van de House 1000. Vanmiddag om 2:00 gaat die van start, overigens. Dit is de ochtendshow voor de Goede Vrijdag. Gisteren natuurlijk de Passion op televisie. Hebben we gekeken, eigenlijk? Ja, was fantastisch. Was het leuk, Jan? Ja, was heel leuk. Moeten we het zo even over hebben, dan? Kans op een badjas, want lekker na de wekkers zit eraan te komen. En dat betekent dat zometeen de vreemde eend op van de partij is. Zoals elke vrijdag het geval, 3 keuzes zometeen. Florentine heeft het laatste nieuws. Er komen strengere regels voor WhatsApp of Instagram met kans op hoge boetes. En er is muziek van Bruno Mars en Jason Mraz in het vervolg van de show. Your attention, please. En wat doe jij met Pasen? Maak je klaar. Voor een weekend vol herinneringen. 538% The House Top 1000. De 1000 beste house tracks aller tijden. Vanmiddag vanaf 2:00. Het origineel. The House Top 1000. Dit paasweekend, dag en nacht. I can't get no sleep. Bij Radio 538.

van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De zon laat zich vanochtend nog even zien, maar vanmiddag wordt het bewolkt met regen bij een graad of 12. Paasweekend is wisselvallig. Tweede paasdag wordt het allemaal wel beter bij een graad of 15. En dan de files, Rick, waar staan ze? Nou, Nederland is vrij, hoor. Nederland is vrij. Staan er geen files? Dat is nog nooit gebeurd, volgens mij. Ach jee. Ja. Nou, wat moet jij nou vanochtend? Nou, misschien wel het water. Zal ik naar huis gaan ook? Ja, nee, dat zou ik niet doen. Blijf er gezellig bij. Oké. Het is 6:55, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. De aanvallen van de VS op Iran zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dat zeggen Amerikaanse deskundigen. Ze maken zich vooral zorgen over de aanvallen op scholen, ziekenhuizen en woningen. Minder mensen durven een huis te kopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de hypotheker. Bij hen is het aantal hypotheekaanvragen voor het eerst in 3 jaar tijd niet gestegen. Net als het bedrag waarvoor mensen een hypotheek afsluiten. Door de oorlog is de rente ook iets omhoog gegaan. En de maanmissie van Artemis 2 kan echt beginnen. De 4 astronauten die gisteren morgen vertrokken. Die draaiden eerst nog wat rondjes om de aarde, maar hebben nu dus koers gezet echt naar de maan. Na een mishandeling, een verkeersongeval of een schietpartij circuleren vaak foto's en video's van slachtoffers op social media. Nou, het verspreiden van deze beelden van slachtoffers moet strafbaar worden. Dat vinden CDA en Pro. Deze week hebben bijvoorbeeld 2 tieners in Capelle zelfmoord gepleegd. Dat is zo'n heftig verhaal. Ja, joh. Nou, niet normaal. En die beelden van die slachtoffers, die zijn dus gefilmd en massaal gedeeld. En dit onderstreept nog maar eens de noodzaak van deze wet, zeggen zij. Ik snap ook niet mensen die op de snelweg een ongeluk gaan filmen. Nee. Vind ik ook dat ik denk van, je rijdt door, man. Dat nou, ik denk altijd, stel dat jij daar had gestaan. Ja. Zo. En dan kom je met langs en die zitten met zijn iPhone of ze. Is toch kansloos? Ja, het is toch het willen laten zien van, moet je zien wat ik nou tegenkwam. Nou ja, met Peter R. de Vries gingen ook al die beelden natuurlijk rond. Aan de andere kant, het kan ook bewijs zijn, hè? Zeker. Bij Peter R. de Vries, als je dan filmt en je ziet 3 mensen weglopen, weet je wel dat. Oh, maar je had ook gasten, weet je, die gingen eromheen lopen. En dat was... Het is toch vaak op sensatie belust. Dan kan de politie er zelf naar vragen. VVD zegt bijvoorbeeld van, we willen eigenlijk niet dat het opnemen van die beelden verboden wordt, maar het verspreiden ervan. Ja, dat is het. Ja. Gisteren was natuurlijk The Passion. Ja. En muziek van Marco Borsato was dit jaar weer te horen. Hoe het danst, heet dat nummer. Dat was al bekend, hè, dat hij erin zou zitten. Ja. En dat gebeurde 5 jaar geleden voor het laatst. Rond het moment dat die rechtszaak natuurlijk begon. En daar is het eigenlijk niet meer gedraaid. Nou, op zich was het heel erg mooi. Jij hebt het gezien, Niels? Ik vond het wel mooi, hoor. De setting was fantastisch in het... In het Dwingelo. Ja. Dat geeft toch... Het is een prachtig dorp, Dwingelo. Dus dat geeft meteen de ambiance alweer van... Ja, het is meteen een prachtig decor. En er staat een goede liedje. Roxanne Haas was heel goed. Die hoofdrolspeler, dat maakt het wel een Ik ben niet heel groot musical fan. Ik vind dat een beetje overdreven acting, weet je wel. Die kreeg wel heel veel complimenten ook. Want dit is die Hoe het danst van Marco Borsato. Ja, die gezongen. Bastiaan Ragas en die Milan. Ik dacht eigenlijk Thomas Kok. Oh, sorry. En Milan van Waardenburg zongen Hoe het danst. En daar waren mensen ook echt enorm van onder de indruk. Van Klik Goldband. Ja. En Suzanne Freek zat erin met een liedje met het lichtje branden. Ja, die hebben hier het. Ze zat erin. Dit is wel wel mooi gedaan, ja. Prachtig, ja. En weet je wie heel goed was? Is, hoe heet ze? Kersenboom, die het voorlas. Astrid. Echt, die was sensationeel. Maar die was journaalverslaggever, toch? Dus zij leest het voor, het verhaal. Oh, zij was de verteller? Ja. Okay. Echt. Nou ja, we kunnen allemaal nog wel een paar voorgangers hakkelend en stotend herinneren. Ach, die Rutte in principe is dat haar werk, toch? Dingen voorlezen. Ja, maar dat is wel even... Het is natuurlijk anders wanneer je in een studiootje op de autocue een verhaaltje opreutelt... Ja. Of je staat er voor een paar duizend man een verhaal te vertellen. Maar dat deed ze echt goed, dus. Ja, is waanzinnig. Waanzinnig. Gorkum dan. Ja, ze hebben een nieuwe datum gepland voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was natuurlijk een beetje gefraudeerd. 29 april. En ze gaan nu... Zij doet het af alsof het... Ja, dat was een beetje gefraudeerd. Dat er is gefraudeerd. Ja, dat denken ze. Maar ze gaan nu extra hun best doen om het ronselen van stemmen te voorkomen. De burgemeester denkt nu ook na over hoe ze dan het stemmen per volmacht kunnen beperken. Bijvoorbeeld door mensen op te halen met een taxi. Als ze zelf niet kunnen. Dat zijn dus een van de dingen die ze misschien gaan invoeren. Maar ja, weet je wat ik dan weer denk? Het valt midden in de meivakantie. Ja. Dus het lijkt me dat dat stemmen per volmacht juist toeneemt. Ik zou denken, als daar Henk Jansen voor de 34ste keer op één dag komt... dan zou ik misschien eens denken, goh... Hey Henk. Misschien moeten we eens even met Henk Jansen... Maar dat gebeurde dus. Jawel, maar dat lijkt me handiger dan dat je elke... Is het een Gorkumer? Denk een Gorkenaar? Een Gorkelaar? Dat je niet met een taxibusje gaat... Een Gorlaar? Een Gorlaar. Nou dan, de boulevard in Scheveningen, Rick, die is af. En ja, jij komt daar vaak. Ik ben er vorige week nog geweest, die is niet af hoor. Nou, de verbouwing heeft 2 jaar geduurd. Ja. En gistermiddag werd die officieel geopend met koningin Maxima erbij. Dus ik dacht, jij gaat ook wel even een kijkje nemen. Jij als partijlid, jullie zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd. Ik had even wat anders te doen. Oh. Maar is het echt opgeknapt? Ja, het is echt schitterend. Het schijnt heel veel groener geworden te zijn. En groener? Een brede trap. Nou, meer planten. Groen. Zijn al die frietkarren weg? Dat vind ik zo verschrikkelijk op Scheveningen. Het zijn ondernemers. Er is absoluut geen groen. Dat is absoluut onzin. Het enige wat ze daar moeten verbouwen... Ja, ik ben er toch... Ik ben er geweest. Nou, niet gisteren. Misschien hebben ze gisteren nog even zo snel die planten. Groener, brede trap. Heb je die dan gezien? En de 10 meter brede boulevard. Dus veel meer bezoekers kan het nu aan. En jij eet van niks? Jawel, ik ben er geweest, maar er is geen groen. Dus het is aan zee, dus daar wil niet heel veel groen groeien. Helmgras, toch? Ja, onder andere. Maar je kan toch plantenbakken neerzetten? Ja, dat is toch niet... Kijk, groen vind ik, er staan 500 bomen. Dat is groen. Maar niet twee... Jij vindt de plantenbakken vind jij niet groen? Er staat geen groen. Oké. Nou, ik zie hier een foto. Dat is hartstikke veel groen, man. Ja, hebben ze gisteren snel neergezet. Ja, allemaal groen. Ja. Nou ja, veel groener. Jongens, we gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker zometeen. Een nieuwe editie, de vrijdageditie. En dat betekent dat de keuze reus is. Want een extra liedje zometeen als Vreemde Eend. 3 platen staan er tegenover elkaar. Sunlight, Bruno Mars in de 538-ochtendshow om 12 minuten over 6:30. En dus tijd geworden voor... Lekker na de wekker. Ja, of je even met ons mee wil denken. Vandaag drie liedjes die wij tegenover elkaar hebben gezet. En die kunnen alle drie straks gedraaid worden. En ik moet zeggen, er zitten een paar hele leuke tussen. Oh. Laten we even beginnen met de verjaardag van Huub van der Lubbe. Natuurlijk de zanger van De Dijk was hij, want inmiddels is De Dijk als band opgeheven. Wat jammer is eigenlijk, maar gelukkig hebben we de liedjes nog. Vandaag kiezen wij in Lekker na de wekker als eerste optie voor deze van De Dijk. Is vandaag optie 1 in Lekker naar de Wekker. Wat een goed liedje. Als je die zometeen helemaal wil horen, stuur een 1 naar de studio. Je stem gaat daar naartoe. Dan een persbericht verspreid op deze dag in het jaar 1990... dat MC Hammer bankroet is verklaard. En dat is opvallend, want hij heeft in datzelfde jaar nog een hit met dit liedje. You can't touch this. Bring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. Optie 2 in Lekker naar de Wekker. Stap, Hammer Time, dat liedje. Als dat de plaat van je keuze is, stuur een 2 naar de studio en je stem is voor MC. En dan de vreemde eend. De vreemde eend! Die vandaag eigenlijk geen vreemde eend is. Ja, dat moet ik even toelichten. Normaal gesproken is er niet echt een aanleiding om die derde plaat te draaien. Maar vandaag is die er wel, want het is de geboortedag vandaag. En de verjaardag van Jan Keizer. Van BZN. Precies! Van BZN. De vreemde eend. Vandaag de vreemde eend in Lekker naar de Wekker. En als dat de plaats van je keuze is, dan weet je wat je te doen staat. Dan moet je een 3 naar de studio sturen. Dan gaat je stem naar de band zonder naam. Dus 1 De Dijk. En ik kan dat niet alleen. 2 MC Hammer. You can touch this. En dan de derde optie, de vreemde eend voor vandaag. BZN uit Volendam. Mon amour. Laat me weten wat de leukste is. En door te stemmen maak je kans op de badjas. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Om 13 minuten voor 7. Nou, een spannende editie hoor, van Lekker naar de Wekker. Wat is er lekker naar de wekker? Laat je gaan naar het opstaan. Wat is er lekker naar de wekker? Dat vragen we, ik hoor, dus geef het ons maar door. Ja, we hebben allemaal grootmacht eigenlijk vandaag tegenover elkaar gezet in Lekker naar de Wekker. Namelijk Huub van der Lubbe, die vandaag jarig is, 74 geworden. Optie 1 is Van der Dijk, ik kan het niet alleen. MC Hammer gaat in 1990 op deze dag officieel failliet. Dus zijn nummer 1 in Can't Touch This is de tweede optie. En het is de verjaardag van Jan Keizer van BZN. Dus hebben wij als vreemde eend vandaag Mon Amour van BZN. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, uit Roelof Arendsveen. Ja, correct. Ja, onderweg naar Amsterdam. Ik ben onderweg naar Amsterdam, naar mijn werk. En jij werkt bij This is Holland. This is Holland. Zo'n experience, toch? Dat klopt. Dat is een vliegexperience over Nederland. Ja. Hé, wat leuk zeg. Een vliegexperience. Ja, dan krijg je toch ook van die tulpengeur en een beetje regen en wind en allemaal dat soort dingen. Maar je vliegt niet over... Ja. Je vliegt over zo'n videoscherm heen. Dat is te gek. Man. Oh! Maar ja, ik hoef niks uit te leggen, dat is het. Nee, maar even, is dit leuk voor toeristen met name? Of is het ook voor Nederlanders gewoon leuk om te bezoeken? Wij krijgen heel vaak te horen van Nederlanders dat ze toch weer trots zijn op hun landje als ze bij ons zijn geweest. Oh, ja. Dus het is zeker ook voor Nederlanders, ja. Maar ook, ook voor de buitenlanders. Je ziet letterlijk Holland in een uur. Een uur? Ja, de hele experience duurt een uur. Oh, dat is best lang ook. Nou. Ja, en je krijgt er wel waar voor je geld. Want je stapt dan in een capsule of wat moet ik dat voorstellen, Joost? Nee, je krijgt eerst twee shows, waarbij de eerste show, dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Ja. Daar komt de drooglegging voorbij en de dijkvorming. Oh, ja. Dus, ook de watersnoodramp van 1953. Dus het gevecht van de Nederlanders tegen het water. Waar wij natuurlijk internationaal zo bekend om zijn. Ja. En uiteindelijk krijg je een tweede show te zien, die gaat over het Nederland van nu. En allerlei feitjes over, over het huidige land. En daarna ga je ons hoofdingrediënt in. Dat is de experience, dat is een attractie. Dan zit je in een bank en dan rij je inderdaad in een heel groot scherm. Je rijdt 3,30 meter naar voren en dan hang je in een heel groot scherm. En dan vlieg je over de mooiste bezienswaardigheden van Nederland. Nou, ik vind het echt leuk, Link. Ik ga er een keer heen. En dat wordt inderdaad ondersteund met wind... En geur en mist. Je vliegt inderdaad, wat ik net al hoorde, over de tulpenvelden. En je ruikt die bloemen. Af en toe een spreetje water in je gezicht. Ja, ja, dat is leuk hoor. unieke ervaring. 4D, hè, noemen ze dat dan toch? Als je ook met geur en zo erbij. Ja, 4 of 5D. Ik zou het immersive noemen. Immersive? Ja. No. Ja, dat is zeker waar. Dat klopt. Dat klopt. Immersive, dat is helemaal hip, hè? Nou, Joost, we komen een keertje bij je langs om de vlucht over Nederland te maken. Maar goed, ik hoor jou over de strijd tegen het water en de drooglegging. Ik ga ervan uit dat jij voor de dijk hebt gekozen vanochtend. Ja. Ik heb inderdaad, ondanks dat het vrijdag is, voor optie 1 gekozen. Ja, normaal is het de vreemde eend die wint. Nee, ja, maar ik vind ook wel. BZN is natuurlijk ook echt wel Nederlands. Ja, maar Tim, ik heb nog even in de statuten gekeken bij de omschrijving van vreemde eend. En overtreedt ook eigenlijk de regels. Is dat zo, ja? Nou ja, we hebben afgesproken, een vreemde eend, die is er zonder aanleiding. En jij hebt nu toch gekozen voor een aanleiding. Dus ik snap dat mensen, ik denk dat er een soort proteststem uitgaat. Oh, dat is het. Ja, zo zat het in ieder geval bij mij niet. Ik vind in dit geval, vond ik de dijk beter. Ja, nou ja. Dat is eigenlijk ook in Volendam, hè? Dat is ook zeker. En dat is wat we vragen ook aan de mensen. Wat vind je de leukste plaat? Nou ja, de meeste stemmen kwamen binnen op het liedje van de dijk. Met andere woorden, Joost, jij hebt de badjas te pakken. Dat is gaaf. Ja. Leuk. Wil je een groene of een paarse? De paarse, alsjeblieft. Wij zorgen dat die jouw kant op komt. En we komen echt een keertje bij je kijken bij This is Holland. Daar ook, Julian. Oké, hartstikke goed, man. Mooie dag vandaag. En werk zo. Dankjewel. Eén gelijk. Hoi. Hoi. Ja, nou ja, we hebben eerlijk geteld. En dat waren de meeste stemmen die binnenkwamen op dit liedje. De Dijk, dank voor je stem. Ik kan het niet alleen. Elke morgen. Elke middag. Elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag. Lege fles, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat een uren, wat een uren. Weinig zon en veel behang. Op deze plaat. Ik kan het niet alleen, de winnaar in Lekker na de Wekker voor deze vrijdag. De Goede Vrijdag, want dat is het. Zometeen in het vervolg van de ochtendshow gaan we het even hebben over de gestolen kroon die terug is. De Roemeense kunstschat uit het Drents Museum gestolen een jaar geleden. En ja, nu opeens als een duveltje uit een doosje. Had je de persconferentie gekeken gisteren? Ja, met die twee politieagenten die erbij stonden. Dat was toch een beetje overdreven. Nou, wat, het schijnt dat zij, want er is in Roemenië... Het is toch gewoon een schijnvertoning van kijk eens Roemenië. Er is heel veel te doen geweest over dat er weinig beveiliging was in Nederland. Dus ze wilden nu aantonen van we nemen het echt serieus. Ik dacht echt, wat doen die twee? Of die helm hier nu, laat maar zeggen... Onder de ogen van de politie, 150 journalisten. Ja, die kans is niet zo groot. Ja. Maar hoe is die teruggekomen? En wat zit er allemaal achter? Dat hoor je zo meteen van kunstdetective Arthur Brandt. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.